कम से कम जिन लोगों ने जिन आसनों को खराब समझा है उनका तो त्याग कर दो। अब समझे गुस्सा करना है, दूसरे का पराया करना है, चोरी करना है, डगा डालना है, छिपाव करना है, जो आसन खराब समझते हैं कम से कम उनका त्याग कर दो तो पारमार्थिक उन्नति में हम सही हो जाएंगे। जिन अवगुणों को आप अवगुण समझते हो ये अवगुण है, ये ठीक नहीं है, ऐसों का त्याग कर देना चाहिए पहले ही। कम से कम ये आरंभ है। ये जो चीज खराब है अवगुण है, अब दूसरों को खराब समझते हैं, वो हमारे में आवे तो उनका त्याग करना चाहिए ना। सबसे पहले बात जरूर है इस बात की, उन अवगुणों को नहीं छोड़ेंगे जिन वो हम अवगुण मानते हैं तो फिर क्या उन्नति करेंगे। जब अवगुणों को नहीं छोड़ते तो कम से कम अवगुणों का त्याग करना चाहिए। और भाई बात ये है कि पता नहीं है शरीरों का, छोटे बड़ा का पता नहीं, बलवान निर्बल का पता नहीं, बीमार और अच्छा होने तो पता नहीं। देखे बीमार है वो रह गए और बीमार नहीं तो चल रहे, ये हमारे देखी हुई बात है। इस वास्ते कुछ पता नहीं रहता शरीर का, कहूं कम बीमार थे वो बच गए और बीमार थे नहीं वो पड़े चले गए, ये हमारे सामने बीती हुई बात है। तो कुछ पता नहीं शरीरों का भी, ज्यादा उम्र वाले बैठे हैं थोड़ी उम्र वाले चलेगी, ये भी नहीं कि भाई ज्यादा उम्र वाले पहले जाए, संभावना तो रहती है परंतु होने वैसे थोड़ी उम्र है, छोटी छोटी उम्र चलता है। माँ बाप बैठे हैं बेटा भी चले जाइए, इन वास्ते कुछ पता नहीं शरीरों का। तो कम से कम मनुष्य शरीर में आए हैं तो दुर्लभ तरह को त्याग करना चाहिए। जिनको दुर्लभ समझे है खराब समझते हैं, ये अवगुण है, ये खराब चीज है, पतन करने वाली चीज है, परमात्मा की प्राप्ति में बड़ा बाधक है, उन्नति में बाधक है, निर्णय वाली नरकों में निर्णय वाली चीजें है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये तो इसके वशीभूत होकर के अन्याय न करना। कम से कम इनका त्याग करना चाहिए ना। और फिर अपनी चीज नहीं है उसको अपना हक नहीं रहता, अपना अधिकार नहीं, अपनी नहीं, वो चीज हम क्यों लेंगे। पराई चीज हमारे नहीं आ जा, आज तो पराई चीज लेने से खुशी मानते हैं, आनंद मानते हैं, होशियारी मानते हैं, समझदारी मानते हैं, ये विशेष सतराई है, अच्छा आदमी से वो दूसरा चीज ले लेता है, ये चीज खराब है। जहां तक तो बन सके पराया हक हमारे में नहीं आवे, ऐसे सावधानी रखनी, सावधानी देखनी चाहिए। हम कम से कम संसारी चीजें है ये साथ नहीं चलेगी, भाव है ना भीतर का भाव, ये साथ रहेगा। दूसरे की चीज लेनी है, दूसरे की चीज खानी, दूसरे को पाया कर लेना है, ये मन में रहेगी, मिलेगा कुछ नहीं, हानि हो जाएगी बोले भाई। मिलेगा तो मेरे लिए जितनी चीजें मिलेगी, अधिक मिलेगी नहीं, मिलने वाली मिलेगी ही, ये निश्चित बात है, ये एकदम पक्की बात है। केत के केवल भीतर में खराब भाव रहने से अंतःकरण मैला होता है, दूसरे की चीज लेने से, इच्छा देने से अंतःकरण मैला होता है। इस बात से इस बात को त्याग कर देना चाहिए। पर धन है, पर स्त्री है, पर वस्तु है, दूसरी वस्तु है, साधु बने उस पर मन का मन न चलावे। कम से कम ये आरंभ है साधन का, भजन का आरंभ है। पहले स्थूल मोटे मोटा ये नहीं करेंगे भाई, ये पाप नहीं करेंगे। सत्संग में गए हैं, सत्संग सुना है, भागवत सुना है, रामायण का पाठ हो रहा है, ये सुनते हैं, तो कम से कम पढ़ाया क्या नहीं आ रही। दूसरे की चीज है वो उस पर मन नजरावे। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए ना, और दूसरों का उपकार करो, हित करो। कैसे हित हो सबका, सबका कल्याण कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबका परम कल्याण हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब तत्वज्ञ हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। कम से कम ये भावना चाहिए मन में। मन का जैसा भाव होता है वैसी परिस्थिति बनती है। गाड़ी यदि ध्याय तद भाषा बदलते, यद भाषा बदलते मना करो। जो मन के भाव होते थे मानी से कहता मानी कहते थे आसन होता है, तो कम से कम आसन खराब न हो। हमारा जीवन है उसमें आसन खराब न हो, जिसमें अधोगति हो जाए, नरकों में जाना पड़े, नीची में जानी पड़े, ऐसा न हो। सत्संग से इतना लाभ तो होना ही चाहिए। दूसरों की स्त्री है, दूसरों का पदार्थ है, दूसरों का धन है, दूसरों की संपत्ति है, उस पर जो मन चलता है ये खराबी है। कम से कम खराबी से बचो। और हमारी वृत्ति क्या हो रही है, जो हमारी नहीं है उसे ऊंची बात बताते हैं। हमारी नहीं वो हमारी दिखती है, हमारे हैं वो हमारी दिखती नहीं। हमारे हैं प्रभु मवई वंश जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूराशी। ईश्वर अंश परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा को गुरु या संसार को ले लगे, धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, वैभव हो जाए, मान हो जाए, आदर हो जाए, सत्कार हो जाए, किधर लग गए अपने। मनुष्य हो रही है मनुष्य, ये तो पशुओं में ही है। कुत्ते का आदर करो पहुंच जाएगा राजी हो जाएगा, तिरस्कार करो दुख हो जाएगा। ऐसे हम पे हमारा तिरस्कार करते दुख हो जाए, तो आदर करे राजी हो जाए, तो कुत्ते के दृष्टि से ऊंची नहीं उठे तो वे मनुष्य क्या हो गए। तो कम से कम इन लक्षणों में ऊंचे उठ जाए, नीचे लक्षण न रखे। सबका उपकार हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, इसमें लग जाए। जिसे दुर्गति हो ऐसा कम न करें, पाप नहीं करें, अन्याय न करेंगे। ये भीतर से भाव चाहिए। सत्संग आए हैं तो सत्संग करेंगे तो सत्संग सतका संग तभी होगा। असत का त्याग करेंगे, असत का त्याग नहीं करेंगे तो सत्संग कैसे होगा। सत का संग तो तभी होगा जब असत का त्याग करेंगे। तो हमारा हक नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, हमें लेना नहीं चाहिए, इन बातों को तो कम से कम त्याग करें। कम से कम ये बात ज्यादा और बात बढ़िया बात है। कम से कम दोनों बातों को त्याग करें। जैसे नर्क जाना पड़े, जैसे स्वर्ग लक्ष्य में जाना पड़े, निश्चित में जाना पड़े, ऐसा कम न करें। गीता का पाठ करें, रोजाना हमेशा गीता जी का पाठ हो, रामायण का पाठ हो, भगवान नाम का जप हो, कीर्तन हो, ये रोजाना अपनी चीज है। ये रोजाना कमाने की साथ में चलने की चीज, जैसे घर में धरी हुई चीज नहीं मिलती, दी हुई चीज मिलती है, तो इस तरह से ही अच्छे आचरण किए हुए साथ में चलेंगे जिससे हमारा कल्याण होगा। नहीं तो जिससे नर्क हो जाए वे चीजें करेंगे तो हमारा पतन होगा। इस बात से कम कर्म से अब नर्कों में जल फसे जाए। सत्संग आए हैं, सत्संग करते हैं, रामायण सुनते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, बहुत लोगों की उपस्थिति होती है। रामायण के पाठ करने में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं तो उसमें हम आते ही है, हमारे एकता विचार तो सही है, दुर्गति हो जाएगा अपने करें। जैसे नरकों में जाना पड़े, जिससे नीच मुनि में कुत्ता गदारी को बनना पड़े, ऐसा काम नहीं करना है। कम से कम, कम से कम, कम से कम लोगों दुराचार आशु संपत्ति जो कहते ये भी संपत्ति बहुत निबंध आएगा श्री माता बांधने के लिए आशु संपत्ति है, अधोगति में जाने के लिए आशु संपत्ति है, तो हमारी अधोगति ना हो जाए। तो भगवान के नाम का जप करना, उसके सेवा करना, नाम का जप करना, ये कम से कम इतना तो अपने जरूर करें जिससे दूसरों का अपतन न हो, नग्न नहीं हो। कैसी देखें, कम से कम, कम से कम ये बात है नीचे, इसे उपयोग करके अच्छा आसन हो, सबको सुख पहुंचे, सर्वे भगवान तो बिना मन का भाव सब सुखी हो जाए, सर्वे बंधु हमारे सब निरोग हो जाए, कभी कोई कष्ट न हो, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मन आनंद रहे, किसी दुख न हो, ऐसी भावना रहनी चाहिए। ऐसा भाव जिसके रहता उसे अद्भुति नहीं होती, जिसके ऐसा भाव है दूसरों को सुख पहुंचाना है, सोना आराम पहुंचाना है, सबको आनंद देना है, किसी का भी पतन नहीं हो जाए, ऐसा भाव रखने वाले भी पतन नहीं होता। भाव ऊंचा हो गया ना, ऊंचा भाव तो ऊंची अवस्था होगी, अच्छा होगा। इस वास्ते ये ख्याल रखें, अपना सिद्धांत है जो अच्छा स्वयं की उन्नति हो, जिसे भगवान मिले, भगवत तत्व का ज्ञान हो, भगवान की प्राप्ति हो, ऐसा काम करो। अधोगति हो चोरी आदि करने से नरकों में जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। ख्याल रखें, सावधानी रखें, कम से कम, कम से कम, कम से कम अधोगति न हो, नरकों में जावे। देवी संपत्ति मोक्षाय निबिंदाया श्रीमता, देवी संपत्ति उपलब्ध परमात्मा की प्राप्ति का कारण है। देवी संपत्ति मोक्षाय, देवी संपत्ति मोक्ष के लिए है। आशु संपत्ति आशु नीचे नीचे तो नीचे में नीचे जुड़ में न जावे, मनुष्य बने तो कम से कम कम से। एक पुरानी बात याद आ गई, हम नीमाज में रहते पढ़ते थे, उस समय एक हेडमास्टर मिले थे, उन्होंने बताया कि कम से कम कितना काम करना चाहिए, मनुष्य को कम से कम कम व्यक्ति करें, मनुष्य को कम से कम इतना करने पास मनुष्य मर जाए, इतने से नीचे होते उतना चाहिए नहीं, कम से कम पैसा मनुष्य बन सके। तो इसके लिए उपाय क्या है, उपाय गीता जी का पाठ, गीता पाठ समायुक्त हो मृतो मानुषतम प्रदेत, गीता पाठ करता रहता है, गीता पाठ करता है, गीता सुनता है, वो मरने के बाद मनुष्य होता है, फिर मनुष्य ने पाठ प्राप्त करके और अपना कल्याण करे। तो सबसे पहले कम से कम मनुष्य नीचे नहीं जाए, तो भगवान के नाम का जप करे, गीता जी का पाठ करे, रामायण का पाठ करे, रोजाना इतना करता रहे और पाप नहीं करे, अन्याय नहीं करे, अत्याचार नहीं करे, दूसरे को दुख न दे, जहां तक बने कष्ट न पहुंचावे, सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, आराम न पहुंचावे तो कोई हाल नहीं है, दुख न पहुंचावे, आराम नहीं, आराम नहीं पहुंचाने से इतना हानि नहीं है, हानि पहुंचाने से ज्यादा हो, दूसरों के लिए दुख करता है, दुख देता है, उसको अनंत दुख वाला पड़ता है, दूसरों को दुख थोड़ा देता है, बीज जितने बोते हैं उतना नहीं होते, बीज ऐसा है कि बीज ज्यादा होगा, इस वास्ते दूसरों को दुख देने की थोड़ी प्रवृत्ति होगी तो साथ में दुख देने अधिक हो जाएगा, इस वास्ते अपना जीवन शुद्ध रहे, निर्मल रहे, दूसरों को आराम पहुंचाता रहे, ऐसा अपना जीवन बने, निर्मल जीवन बने, ऐसी इच्छा रखो अपने, अपना जीवन से किसी को दूसरे को कष्ट न हो, दूसरे को दुख न हो, दूसरे को संताप न हो, जलन न हो, ऐसा नहीं रखो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, ये मनुष्य है इसकी बड़ी भारी कीमत है, दुर्लभ मानुष दे हो दे मनुष्य ही बात दुर्लभ है, तो मनुष्य प्राप्त करके दुर्लभ हो जाए, सजनों ये बात सबके लिए बड़ी बढ़िया है, भगवान नाम का जप करे, गीता रामायण का पाठ करे, भगवान को याद करे और सुबह शाम भजन स्मरण करे, संध्या करे, गायत्री करे, अपना जो अधिकार संध्या गायत्री करे, कम से कम नरकों से बच जाए, स्वर्ग मिल जावे, नीचे सुर मिल जावे, कम से कम मनुष्य पास मन के बाद में मनुष्य हो जाए, तो जो आदमी परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करता है उसकी कमी रह जाए तो भगवान उसको मनुष्य जतन देते, तो अच्छा योग भ्रष्ट हो जाए तो उसको भगवान मनुष्य बनाते हैं, लोगों में भी जो कर्ज ज्यादा हो तो उसको कैद नहीं करवाती, कैद करवा से कैद करवाने वाले को खतरा देना पड़ता है, तो जो देने की इच्छा रखते हैं उसको कैद नहीं करवाते, ऐसे ही दुर्गति ना हो, नर्क न हो, सौरस नक्षत्र न हो, मरने पर भी मनुष्य जन्म से निशन न हो, ख्याल रखे इस बात का, खेतों में काम करने वाले भी ख्याल रखे, कहीं पराया कपड़े नहीं जाना है, अपना कोई लेते नहीं ले, कोई भी जहां तक न जाए तो ले लिया, अपना दूसरा हक नहीं देना है, दूसरे कष्ट नहीं पहुंचाना है, दुख नहीं पहुंचाना है, ये याद रखे तो ऐसे अंतर शुद्ध होता है, निर्मल होता है, भीतर अंदर कष्ट पहुंचाने की भावना होने से अपने जितना नुकसान होता है उतने उसे बहुत ज्यादा नुकसान दूसरे से ज्यादा नुकसान अपना होता है, किसी की चोरी करने है तो जिसकी चोरी करी उसे दर्द कम हुआ है, उन्हें तो पूर्ण पापों का फल मिला है, उसे तो लाभ हुआ है, और हमने बड़ी बारिश घटी गलती आई, हमारा नया पाप हो गया, दूसरे किसी को मारपीट करे तो नया पाप हो गया भाई, उसे तो पूर्व कर्म का फल मिला है, पूर्व कर्म के पाप का दुख होने से पाप नष्ट हुए, दुराचार नष्ट हुए, दुराचार होने से पाप थे, पाप है कष्ट मिलते रहे तो पाप दूर हुए, और हमारे वो नया पाप हो गया, इससे बहुत नुकसान हुआ, किसी चोरी करे तो उसका धन तो जाने वाला गया है, हमारे जो नया पाप हो गया तो दूसरे देने से नया पाप हो जाता है, कम से कम नया पाप नहीं करे, अत्याचार नहीं करे, अनाचार नहीं करे, व्यभिचार न करे, दुराचार नहीं करे, दूसरों का कोई चीज नष्ट न करे, ऐसी निर्नियत शुद्ध बनावे, निर्मल बनावे, जिसे दूसरा नुकसान ना हो। कम से कम मिथ्या भाव आनी चाहिए। रामायण सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, भागवत कथा हुई है, रामायण कह रही है, तो सब भाग लेते हैं। तो सत्संग करने को आते हैं, यहाँ सुबह जल्दी आना पड़ता है, अब नींद से उठना पड़ता है, तो कम से कम इतना लाभ दे दे कि ऐसा काम नहीं करे जिसे नरकों में जाना पड़े। थोड़ा सी दाग धूनी में नीचे नीचे जाए पड़ा हुए, ऐसा काम न करे। अपना सदा सजग रहे, सावधान रहे, जिसे जो कष्ट न हो, कहीं भी कष्ट न हो, किसी को भी दुख न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब ज्ञान मिल रहे, किसी को भी कष्ट न पहुंचे, ये भावना अपनी शुद्ध रखो। भाव अपना शुद्ध रहे, निर्मल रहे, दो दूसरा भला हो, नुकसान किसी के ना हो, कम से कम इतना अपना भाव निर्मल चाहिए, इतना तो कर ही रहना चाहिए। मनुष्य जन्म दिया है तो कम से कम मनुष्य होनी चाहिए जाए, अगर ऊंचे हो जाए तो बढ़िया बात है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, तत्व तो ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, आनंद हो जाए, बड़ी आनंद की बात है। पर नीचे नहीं जाए इतना, कम से कम इतना तो जरूर रखो कि नीचे नहीं जाए। सावधानी, खूब सावधानी रखो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। मनुष्य ही रही, मनुष्य ही बड़ा कीमती है, तो कीमती सही को प्राप्त करके कीमती चीज प्राप्त करनी, परमात्मा को प्राप्त करना बड़ी ऊंची बात है। ऐसा सचिव है तो परमात्मा की प्राप्ति शरीर से हो सकती है, ये शरीर है वास्तव परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही, और भोग में भोग नहीं में पर धन पर धन को वैसा भी भरवीन, पर धन पर मन हरण को वैसा भी भरवीन, इसमें ऊंचा तो ऊंचा तो ऊपर चढ़े, नीचे न जाए, मन जन्म से जाए, इतना काम जरूर करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण, सजनों नीचे जो जाए पड़े, नरकों में भी ना पड़े, याद रखो नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 18 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।